तथा जो लीला से ही इस जगत की सृष्टि पालन और संहार करने वाले हैं, उन रघुवंशी शिरोमणि श्री रामचंद्र जी को यह नहीं जानता। इसी से इसके द्वारा यह अपराध हो गया है। हमारे इस राज्य का प्रत्येक अंग समृद्धिशाली है, सेना और सवारियों की संख्या भी बहुत बढ़ी चढ़ी है। ये सब श्री राम जी की सेवा में समर्पित है। ये मेरे पुत्र और हम भी आप ही के हैं। हम सब लोगों के स्वामी भगवान श्री राम जी ही हैं। हम आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करेंगे। मेरी दी हुई ये सभी वस्तुएं स्वीकार करके इन्हें सफल बनाइए। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ग्रहण करने के योग्य ना हो। श्री राम जी के चरण अरविंदों के मधुकर हनुमान जी कहाँ हैं, उन्हीं की कृपा से मैं राजाधिराज भगवान श्री राम जी का दर्शन करूंगा। साधुओं का संग हो जाने पर इस पृथ्वी पर क्या क्या नहीं मिल जाता। मैं महामूढ़ था, किंतु संत के प्रसाद से ही आज मेरा ब्रह्म शाप से उद्धार हुआ है। अब मैं पद्म पत्र के समान विशाल लोचनों वाले महाराज श्री रघुनाथ जी का दर्शन करके इस लोक में जन्म लेने का संपूर्ण एवं दुर्लभ फल प्राप्त करूंगा। मेरी आयु का बहुत बड़ा भाग श्री राम जी के वियोग में ही बीत गया। अब थोड़ी सी ही आयु शेष रह गई है, इसमें मैं श्री रघुनाथ जी का कैसे दर्शन करूंगा। मुझे यज्ञ कर्म में कुशल श्री रामचंद्र जी का दर्शन कराइए, जिनके चरणों की धूलि से पवित्र होकर शीला भी मुनि पत्नी हो गई, तथा युद्ध में जिनके मुखारविंद का अवलोकन करके अनेकों वीर परम पद को प्राप्त हो गए। जो लोग आदर पूर्वक श्री रघुनाथ जी के नाम लेता है, वे उसी परम धाम को प्राप्त होते हैं। जिसका योगी लोग चिंतन किया करते हैं, अयोध्या के लोग धन्य हैं जो अपने नेत्र पुटों के द्वारा श्री राम जी के मुख कमल का मकरंद पान करके सुख पाते और महान अभ्युदय को प्राप्त होते हैं। शत्रुघ्न जी ने कहा, हे राजन, आप ऐसा क्यों कहते हैं? आप वृद्ध होने के नाते मेरे पूज्य हैं। आपका यह सारा राज्य राजकुमार दमन के अधिकार में रहना चाहिए। क्षत्रियों का कर्तव्य ही ऐसा है जो युद्ध का अवसर उपस्थित कर देता है। संपूर्ण राज्य और यह धन सब मेरी आज्ञा से लौटा ले जाइए। हे महीपते, जिस प्रकार श्री रघुनाथ जी मेरे लिए मन वाणी द्वारा सदा ही पूज्य हैं, उसी प्रकार आप भी पूजनीय होंगे। इस घोड़े के पीछे चलने के लिए आप भी तैयार हो जाइए। परम बुद्धिमान शत्रुघ्न जी का कथन सुनकर सुबाहु ने अपने पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। उस समय शत्रुघ्न जी ने उनकी बड़ी सराहना की। तदनंतर वे महारथियों से घिरकर रणभूमि में गए और पुष्कल के हाथ से मरे हुए अपने पुत्र का विधि पूर्वक दाह संस्कार करके कुछ देर तक शोक में डूबे रहे। उनका वह शोक साधारण लोगों की ही दृष्टि में था, वास्तव में तो वे महारथी नरेश तत्व ज्ञानी थे। अतः श्री रघुनाथ जी का निरंतर स्मरण करते हुए उन्होंने ज्ञान के द्वारा अपना समस्त शोक दूर कर दिया। फिर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर रथ पर बैठे और विशाल सेना के साथ महारथियों को आगे करके शत्रुघ्न के पास आए। राजा शत्रुघ्न ने सुबाहु को संपूर्ण सेना के साथ उपस्थित देख घोड़े की रक्षा के लिए जाने का विचार किया। सुबाहु के यहाँ से छूटने पर वह भालपत्र से चिन्हित अश्व भारतवर्ष की वामवर्त परिक्रमा करता हुआ पूर्व दिशा के अनेकों देशों में गया। उन सभी देशों में बड़े बड़े शूरवीरों द्वारा पूजित भोपाल उस अश्व को प्रणाम करते थे। कोई भी उसे पकड़ता नहीं था। कोई विचित्र विचित्र वस्त्र, कोई अपना महान राज्य तथा कोई धन वैभव या और कोई वस्तु भेंट के लिए लाकर अश्व सहित शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते थे। सारे बोलो भगवान श्री राम जी की जय। पाताल खंड अध्याय 115। तेजहपुर के राजा सत्यवान की जन्म कथा। सत्यवान का शत्रुघ्न जी को सर्व सर्व समर्पण। शेष जी कहते हैं, हे मुनिवर, सुवर्ण पत्र से शोभा पाने वाला यह यज्ञ संबंधी अश्व पूर्वोक्त देशों में भ्रमण करता हुआ तेजहपुर में गया, जहाँ के राजा सत्यवान सत्य धर्म का आश्रय लेकर प्रजा का पालन करते थे। तदनंतर शत्रु के नगर का विध्वंस करने वाले श्री रघुनाथ जी के भाई शत्रुघ्न जी करोड़ों वीरों से घिरकर घोड़े के पीछे पीछे उस राजा के नगर से होकर निकले। वह नगर बड़ा रमणीय था। चित्र विचित्र प्रकार उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। हजारों देव मंदिरों के कारण वह सब ओर से शोभ्यमान दिखाई देता था। भगवान शंकर जी के मस्तक पर निवास करने वाली महादेवी भगवती जी भागीरथी वहां प्रवाहित हो रही थी। उनके तट पर ऋषि महर्षियों का समुदाय निवास करता था। तेजहपुर में रहने वाले प्रत्येक ब्राह्मण के घर में जो अग्निहोत्र का धुआं उठता था, वह पाप में डूबे हुए बड़े बड़े पातकियों को भी पवित्र कर देता था। उस नगर को देखकर शत्रुघ्न जी ने सुमति से पूछा, हे मंत्रीवर, यह सामने दिखाई देने वाला नगर किसका है जो धर्म पूर्वक पालित होने के कारण मेरे मन को अपार आनंद प्रदान करता है। सुमति ने कहा, हे स्वामिन, यहाँ के राजा भगवान विष्णु जी के भक्त हैं। आप सावधान होकर उनकी कल्याणमयी कथाओं को सुने। उनका श्रवण करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पाप से भी मुक्त हो जाता है। इस नगर के राजा का नाम है सत्यवान। वे श्री रामचंद्र जी के चरण बिंदों का रसपान करने के लिए भमर एवं जीवन मुक्त हैं। उन्हें यज्ञ और उसके अंगों का पूर्ण ज्ञान है। वे महान कर्मठ और प्रजाजनों के रक्षक हैं। पूर्व काल में यहाँ रितंभर नाम के एक राजा हो गए हैं। उन्हें कोई संतान नहीं थी। उनके कई स्त्रियां थी, परंतु उनमें से किसी के गर्भ से भी राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। एक दिन देववश उनके यहाँ जावाली नामक मुनि पधारे। राजा ने कुशल प्रश्न के पश्चात उनसे पुत्र उत्पन्न होने का उपाय पूछा। रितंभर ने कहा, हे स्वामिन, मैं संतानहीन हूँ। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जो पुत्र उत्पन्न होने में सहायक हो, जिसका प्रयोग करने से मेरी वंश परंपरा की रक्षा करने वाला एक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हो। राजा की यह बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ जवाली ने कहा, हे राजन, संतान प्राप्ति की इच्छा वाले मनुष्य के लिए तीन प्रकार के उपाय बताए गए हैं। भगवान विष्णु जी की, गौ की अथवा भगवान शंकर जी की कृपा। अतः तुम देव स्वरूपा गौ की पूजा करो, क्योंकि उसकी पूछ, मुंह, सींग और पृष्ठ भाग में भी देवताओं का निवास है। जो प्रतिदिन अपने घर पर घास आदि के द्वारा गाय की पूजा करता है, उस पर देवता और पितर सदा संतुष्ट रहते हैं। जो उत्तम व्रत का पालन करने वाला मनुष्य प्रतिदिन नियम पूर्वक गौ को भोजन देता है, उसके सभी मनोरथ उस सत्य धर्म का अनुष्ठान करने के कारण पूर्ण हो जाते हैं। यदि घर में प्यासी हुई गाय बंधी रहे, रज सवला कन्या अविवाहित हो तथा देवता के विग्रह पर दूसरे दिन का चढ़ाया हुआ निर्माल्य पड़ा रहे, तो ये सभी दोष पहले के किए हुए पुण्य को नष्ट कर डालते हैं। जो मनुष्य घास चरती हुई गौ को रोकता है, उसके पूर्वज पितर पतनोमुख होकर कांप उठते हैं। जो मूढ़ बुद्धि मानव गौ को लाठी से मारता है, उसे हाथ से हीन होकर यमराज के नगर में जाना पड़ता है। जो गौ के शरीर से ढांस और मच्छरों को हटाता है, उसके पूर्वज कर्तार्थ होकर अधिक प्रसन्नता के कारण नाच उठते हैं।